चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि। मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद का लुक प्रकरण पढ़ रहे थे। उसका हमने 58 नंबर जो सूत्र है 2458 नयो क्षत्रिय आश्रित यूनि लुगुणियो इसको पढ़ा दिया था। इसका आगे है पहला दिभ्यश्च पहला दिभ्य इकारांत पुमलिंग पहलादि शब्द प्रथमाति बहु पंचमी विभक्ति बहुवचन है। तो जो है अव्यपद है सभास है पहला आदि ही ये शाम पहला आदि ये शाम या पहला आदि ही ये शाम ते पहला दे है ते भ्या पहला दिभ्य बहुव्रीहि समास हो गया। इसमें यूनि और लुक की अनुवृत्ति आ रही है। क्षत्रियासे यूनि और लोक की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि पहला दिभ्य और गोत्रवाची है ये। तो पहला दिभ्य गोत्र प्रत्यांतेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य युवा पत्ते अर्थे विहित से प्रत्यय से लुक भवती। मैंने पहला दी जो गोत्र प्रत्यांत जो प्रातिपदिक है उससे युवा पत्य अर्थ में जो विहित प्रत्यय है उसका लुक हो जाता है। उदाहरण है पीला या गोत्रापत्यमिति पहिलः पीला या गोत्रापत्यम इति पहिलः। पीला का जो गोत्रापत्य है वह पहिल है पिता और पहिलस से युवा पत्यम पहिलः पुत्र दोनों में एक ही है। ये पहलादि जो गण है पहिल सालंगिक सात्यकी सात्यकामी दैवी औदमज्जी औदब्रजी औदमेघी औदबुद्धि दैवस्थानी पैलंगयानी राणायनी रौवक्षति गौलिंगी औद्गाहमानी उज्जिहानी उज्जिहानी रागक्षति राणी सौमनी आहमानी तद्राजा चाण आकृति गणोयमे आकृति गणेति पहलादय। आकृति गण है उसके सबसे आदि में पहलादि पहल शब्द पढ़ा हुआ इसलिए पहला बना। तो पीलाया अपत्यमिति पहला पीला ऋषि का पीला जो ऋषि का है ऋषि का स्त्री पीला ऋषि का गोत्रापत्य जो है वो पहल है। पीला ऋषि का जो गोत्रापत्य है वो पहल पिता है और पहल से युवापत्यम पहल पुत्र है। तो पहल ऋषिका का युवापत्य जो है पहल पुत्र है। यहाँ पर पीला जो है, पीला शब्द से जो है इससे अण प्रत्यय हुआ है। पीला या वा, ये जो है 4118 नंबर सूत्र है, चतुर्थ अध्याय पहला पाद का 118 जो है नंबर सूत्र है, वो पीलायावा। पीलायावा कहता कि पीलाया पंचमी एक वचन है, वह अव्ययपद है, ऊपर से अण की नृत्ति आ रही है, और तस्यापत्यम तदिता आज्ञा प्रातिपद का सबका अधिकार चल रहा है। तो अर्थ क्या बन गया? अर्थ बन गया कि पीलाया प्रातिपदिकात षष्ठी समर्थात, षष्ठी समर्थात पीला इत्येतस्मात् प्रातिपदिकात अपत्य गोत्रापत्य अर्थे अनुप्रत्ययो विकल्पे न भवति। तो पीलाया अपत्यम पैला और पैले दो बनता है। तो यहाँ पर पैल पीला शब्द से अण हुआ है, और अण को वाय करके पीला में जो पकार जोड़ इकार है उसके आदि अच को वृद्धि हो गई है। तदित्य सोचा माध्यम से पैला अण का, अण का अ, और फिर जो है पैला अण, अब फिर जो है आ का जो है यहाँ पर जो है लोप हो गया है। यस्य पिचा यचिभम से चलनस्थान भिन्न स्वादी प्रत्यय में एकर आद्य आजादी प्रत्येक प्रत्येक पूर्व की भव संज्ञा होती है। तो जो अण जो है चलनस्थान भिन्न है, स्वादी प्रत्यय है, उसमें आजादी प्रत्यय है, तो अकारादि मैंने सर्वनाम स्थान स्वादी प्रत्यय यकारादि और आजादी, तो आजादी प्रत्यय है, इसके प्रत्येक पूर्व पैल मैने पैल पैला की भासंज्ञा हो गई है। भासंज्ञा से भाष के अधिकार में जैसे वर्णांत वर्णांत भाषण का लोप होता है। तो कार्य तदित के परे, तो यहाँ पर जो है तदित पर है अण, तो लोप हो गया, इसलिए पैल अपैल ऐसा बना। पैल अ पैला, अब आगे है पहला के आगे सु ले आइए, पूर्व तो पहला बन जाएगा। अब इस स्थिति में युवापत्य अर्थ में अणोद्वच एक सूत्र है जो कि 4156 नंबर सूत्र है अणोद्वच। ये कहता है कि दो अच वाले अनंत जो प्रातिपदिक है उससे अपत्य अर्थ में फिर प्रत्यय होता है। तो यहां पर युवापत्य अर्थ में, युवापत्य अर्थ में हुआ है, तो अनंतात व्यच प्रातिपदिकात युवापत्य अर्थे फिर प्रत्यय भवती, फिर प्रत्यय होता है, ऊपर से फी जो 4154 नंबर सूत्र है, और तदिता तस्यापत्यम सबकी अनुवृत्ति आ ही जाएगी, इसलिए हो जाएगा षष्ठी समर्थात अनंतात द्वच प्रातिपदिकात युवापत्य अर्थे फी प्रत्ययो भवति, तो फी प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर पहला जो है अनंत है, अनंत बला दो अच है, इसमें पई में आई एक अच है और ल में लकार जोड़ते आकार एक अच है, तो पहला पहला जो है यहाँ पर दो अच वाला है, अनंत प्रातिपदिक है ही, इसे यहाँ पर फी हो गया, फी का अनुबंध लो तो फी है या फी है ऐसा। अब इस स्थिति में जो है यहाँ पर पहला दिभ्य च, तो पहला दिभ्य पहलादि जो गोत्रवाची शब्द है प्रातिपदिक है, उससे परे युवापत्य अर्थ में भेद जो फिर प्रत्यय है उसका जो है लुक हो गया है, पहला दिव्य से लुक हो गया, तो फिर पहला सु पहला बन गया। और जब विकल्प से कहा है तो एक बार जो है पहले यह बनेगा, जब फे कहेंगे फे का फ बचता है नियन से आयने इनिय फॉर्ड का जगह प्रत्यादिनम जो है ना ये जो है पहला हाँ तो पीलायावा से विकल्प से अन प्रत्यय हुआ है। जब अन प्रत्यय नहीं होगा, यहाँ पर हमने एक गलत बोल दिया, जब जो है अन प्रत्यय नहीं होगा तब फिर पहले यह बनेगा। अन प्रत्यय नहीं होगा तब जो है पहले यह बनेगा। कैसे? तो धक प्राप्त, धक धक बोल रहे हैं कि द्वच दो अच वाले जो प्रातिपदिक है, द्वच जो चार एक इक्कीस नंबर जो सूत्र के दो अच वाले जो स्त्री प्रत्यांत जो प्रातिपदिक है उससे जो प्रत्यंत में ढक प्रत्यय होता है। तो पीला दो अच वाला है और स्त्री प्रत्यांत है, स्त्री जो ऋषिका है, तो उससे ढक प्रत्यय हुआ है। ढक का ढका ए हो गया, आयन ए फॉर ढक जगाम प्रत्यय दे रहा था आयन ए, और आ को फिर जो है लोप हो गया, पहले यह बन जाएगा। ढक किसी तरह से आदि अच को वृद्धि हो जाएगी, इसलिए पहले यह बन गया। तो इसमें और कोई विशेष नहीं है। और पैलादी जो गण में जैसे सालंकी, सात्यकी, सात्यकामी, दैवी इत्यादि जो है, ये जो इयंत शब्द है और उनसे जो है यही ओष्ठ से युवापत्य अर्थ में फक हुआ है, तथा जो फीय प्रत्यान शब्द है उनसे युवापत्य में तस्यापत्यम से अण का लुक हो गया है, माने फक का भी लुक हो गया, फी का भी लुक हो गया। तो ये सात्यकी का सात्यकी ही रहेगा, सालंकी का सालंकी रहेगा, दैवी का दैवी ही रहेगा, पिता और पुत्र दोनों हो जाता है। आगे यहाँ प्राचाम, यहाँ यकारांत पुमलिंग ये शब्द पंचमी व्यक्ति के वचन है। प्राचाम प्राचाम प्रांग प्रांचु प्राचा ना प्राचाम तो प्राक च को क हो गया है, प्राक प्रांचु प्रांच चकारांत होगा ना जी, चकारांत स्त्रीलिंग प्राक शब्द प्राच शब्द प्राच को प्राक हुआ है चोकू से, प्रभु कहीं जो प्राच प्राच को प्राक हाँ, तो यहाँ पर चकारांत ही कहेंगे, चकारांत पुमलिंग स्त्रीलिंग प्राच शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन या पुमलिंग है प्राक प्रांचो प्रांच प्राचम प्राचो प्राचा प्राचा प्राग्यम प्राग उसमें षष्ठी बहुवचन प्राचा बनता है। तो प्राचम पुमलिंग ही कीजिए क्योंकि प्राची स्त्रीलिंग होता है, प्राची दिग अग्नि अधिपति वेद मंत्र इत्यादि, इसमें यूनि की अनुवृत्ति आ रही है, लुक की आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, प्राचाम अर्थ हुआ कि प्राचाम गोत्रे, प्राचा माने प्राग देश वाले जो गोत्रापत्य में है, प्राग देश पूर्व देश वाले, प्राग देश पुमलिंग है प्राग, तो पूर्व देश वाले के जो है प्राचाम गोत्रे गोत्रापत्य अर्थ में विहित जो मैंने गोत्रापत्य अर्थ में विहित जो है तदंत से जो है तदंत जो प्रातिपदिक है उससे उत्तर युवा प्रत्यय का लुक होता है। तो हो जाएगा प्राचाम गोत्रे वर्तमानत इय प्रत्यांतात प्रातिपदिकात, ऐसा प्राचाम गोत्रे प्राचीन माने पूर्व देश वालों के जो गोत्रापत्य थे, प्राचाम गोत्रापत्य वर्तमानात इय प्रत्यांतात, क्योंकि इय जो है प्रत्यय गणतंत्र का नाम है, इय प्रत्यांतात प्रातिपदिकात युवा पत्य अर्थे विहितस्य प्रत्यय भवती। तो पूर्व दिशा के गोत्रापत्य अर्थ में वर्तमान जो इय प्रत्यांत प्रातिपदिक से युवा पत्य अर्थ में जो भेद प्रत्यय है उसका लुक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि पन्नागारस्य गोत्रापत्यम पान्नागारी ही पिता, और पान्नागारे युवा पत्यम पान्नागारी ही पुत्र। ऐसे ही मंथरैषणस्य गोत्रापत्यम मांथरैषणी ही पिता, और मांथरैषणे युवापत्यम मांथरैषणी ही पुत्र, दोनों का एक ही रूप बनता है। तो यहां पर जो है पान्नागारी जो है, तो पन्नागारस्य गोत्रापत्यम पान्नागारी ही, तो पन्नागार क्या है? पन्नागार कहते हैं पन्नम अगारम यस्य स पन्नागार। पन्नम अगारम यस्य, बोल रहे प्राप्त है अगार जिसका, जिसके पास, जिसके जिसको अगार प्राप्त है हो गया पन्नागार। तो यहां पर जो पन्नागार है कि पन्नम प्राप्तम अगारम यस्य, जिसको अगार प्राप्त है वो पन्नागार हुआ। अब अगार का क्या अर्थ है? अगार का क्या अर्थ हो सकता है? यहाँ पर समृद्धि में तो दिया नहीं है। आगार माने पन्नम माने प्राप्तम अगारम यस्य, पन्नम प्राप्तम अगारम यस्य स पन्नागार। अगार महल को तो नहीं कहते, एक बार मैं देख ले रहा हूँ, डिक्शनरी देख ले रहा हूँ, थोड़ा सा दो मिनट समय दीजिए हमें। अगार अगार अगार क्या है? अगार अगारम अगम न गच्छतम इच्छति प्राप्तति अग, वही अगार घर को ही कहते हैं, ठीक ही था। अगार घर, अगारम अगम न गच्छतम, अमने न जो नहीं जाता है, इच्छति प्राप्त होती जो नहीं प्राप्त होता था, तो वह स्थिर जो रहता है वो घर को गृह को कह दिया। तो अगार मने गृह घर लीजिए, तो पन्नम अगारम यस्य, जिसको घर प्राप्त है, जिसके पास घर प्राप्त है उसको कहेंगे पन्नागार। तो पन्नागार ऋषि हुए, पन्नागार ऋषि हुए, अगर उनके पास घर होगा, वैसे ऋषि के पास घर खुद का तो होता नहीं है, उनके पास होगा, तो पन्नागार ऋषि का जो गोत्रापत्य है वो पन्ना गारी है। तो पन्ना गार और इसे अत से अदंत प्रातिपद से तस्यापत्यम षष्ठी सवर्ण प्रातिपद से ई हो गया, पन्ना गार से गोत्रापत्यम, तो ई है, तो पन्ना गार ई हो गया। अब जो है आदि वृद्धि हो गई है, अरे पुत्रवृत्ति आकार का लोप हो गया ऐसे टीचर, तो पन्ना गारी बन गया, सुअर पन्ना गारी बनेगा। अब जो है पन्ना पन्ना गारी तो पन्ना गारी और इसे जो है यही योश्च यंत और यंत जो प्रातिपदिक है उसे गोत्रापत्य अर्थ में, युवापत्य अर्थ में, गोत्रापत्य अर्थ में वहां पर ई हुआ है पन्नागार से गोत्रापत्यम, और यहाँ पर युवापत्य अर्थ में फक हुआ है यही योश्च से यंत और इयंत जो प्रातिपदिक है, तो यहाँ पर इयंत है, इय प्रत्यांत जो प्रातिपदिक है इसे फक प्रत्यय हुआ है फक। तो पन्ना गारी और फक, अब इसके पश्चात इसी सूत्र से जो है यह प्राचाम पूर्व देश के गोत्रापत्य में विहित, पूर्व देश के गोत्रापत्य में विहित जो है यह प्रत्यय है। तो पूर्व देश के गोत्रापत्य में विहित इयंत प्रातिपदिक जो है उससे परे जो ई प्रत्यय, उससे परे जो युवा प्रत्यय है उसका लुक हो जाता है, युवा प्रत्यय अर्थ में विहित जो प्रत्यय है उसका लुक हो जाता है। तो युवा प्रत्यय अर्थ में यहाँ पर फक विहित है तो उसका लुक हो गया है। तो पन्ना पन्ना गारी ही रहा, फिर पन्ना गारी बना। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पन्ना गार का जो गोत्रापत्य हुए पन्ना गारी है, और पन्ना गारे युवापत्य इति पन्ना गारी ही, दोनों में गोत्रापत्य में भी वही और युवापत्य में भी वही हो जाएगा। और यहाँ पर है मांथ रईषणी पिता और मांथ रईषणी पुत्र। तो मांथ रईषणी क्या है, तो मांथ रईषणी मंथ रईषणस्य गोत्रापत्यम मांथ रईषणी, मंथ रईषण का जो है गोत्रापत्य है वो मांथ रईषणी ही बना है। पिता और मांथ रईषणी युवा मांथ रईषणे है युवापत्यम मांथ रईषणी ही, ये तो यहाँ पर जो है कोई इसमें विशेष नहीं है। यहाँ पर जो है मंथ रईषण शब्द से जो है ई प्रत्यय कर दीजिए षष्ठी गस ई पूर्वत शब्द करके आदेश को भेज दी, तो मांथ रईषणी माने मांथ रईषणी बन जाएगा। और मांथ रईषणी पिता हो गए गोत्रापत्य में और मांथ रईषणे तो युवापत्य जो अर्थ है यही योश्च से फक हुआ उसका जो है इस सूत्र से जो है यह पचाम से लुक हो गया, इसमें कुछ नहीं है। और पदमंजरीकार जो है मांथ रईषणी, जैसे पदमंजरीकार हरदत्त मिश्र ने ही पन्ना गारह की व्याख्या की है कि पन्नम प्राप्तम अगारम यह सब पन्ना गारह, ऐसे ही हरदत्त मिश्र जी जो है पदमंजरी में मांथ रईषण की भी व्याख्या की है। वो उन्होंने कहा कि मंथ रईषण किसको कहते हैं, तो बोलते हैं मंथरा मंदी भूता एषणा यस्य सब मंथ रईषण या मंथ रईषण मंथ रईषण से न जी मंथ रईषण माने मंदी भूत एषणा जिसके जिसके कि जिसकी एषणा जो है मंदी है, जिसकी एषणा चाह ज्यादा नहीं है, उत्तरेषणा बेतेषणा लोकेषणा, ये जिसकी ये माने जिस व्यक्ति की एषणा बंदी भूत है उसको कहेंगे मंथ, माने मंथरेषण, और मंथरेषण से मंथरेषण बन जाएगा। समझ गया जी? तो ये पन्नाकार और मंथरेषण ये प्रागदेशीय गोत्र है। बालबोध जी समझ में आ रहा है? अजी समझ रहे हैं कि नहीं? आप लोगों को समझ में आ रहा है जी? वसुधा जी, स्वाति जी, हाँ जी बोलिए, आ रहा है ना? चलिए जी आगे। नौ तौल्वदिभ्य बालबोध जी आपको समझ में आ रहा है ना? आगे नौ तौल्वदिभ्य, नौ जो है अव्यय पद है, तौल्वलिभ्य दिभ्य तौल्वलिभ्य तौल्वलिभ्य इकारांत पुमलिंग तौल्वली शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, सॉरी पंचमी विभक्ति बहुवचन तौल्वलिभ्य है ना, तो इकारांत पुमलिंग तौल्वली शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है, और यूनि की अनुमति आ रही है, लुक की अनुमति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी? तौल्वली इत्यादिभ्य ऐसा भी कर दीजिए, तौल्वली इत्यादिभ्य गोत्र प्रत्यांतेभ्य या गोत्रवाचिन गोत्र प्रत्यांतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य विहितस्य युव प्रत्ययस्य लुक् न भवति। तौल्वली इत्यादि गोत्र प्रत्यांत प्रातिपदिक से विहित जो युव प्रत्यय है उसका लुक् नहीं होता है। उदाहरण है कि तुल्वस्य गोत्रापत्यम तौल्वली और तौल्वले युवापत्यम तौल्वलायनः। तो यहाँ पर जो है तुल्वलस्य गोत्रापत्यम तौल्वली, तुल्वल जो ऋषि है उनका जो गोत्र गोत्रापत्य है वो तौल्वली है। तुल्वल शब्द है उसे अतई से गोत्रापत्य में ही प्रत्यय कर दीजिए, आदि को वृद्धि कर दीजिए, तौल्वल ई और लकार द्रुत्यकार का यस्य से लोप कर दीजिए, तो तौल्वल ई तौल्वली सुतौल्वली बन गया। अब तौल्वले है विवापत्यम, तो तौल्वली से यहाँ पर यही संयंत जो प्रातिपदिक से फक हुआ है, तो तौल्वली फक, फक का आयन यहाँ से आयन हो गया, इस वजह से यस्यकार का लोप कर दीजिए, तो तौल्वल आयन तौल्वल आयन असुआ करके तौल्वल आयन ये बन गया। तो इसमें कोई विशेष नहीं है। और तौल्वल आदि जो है तौल्वल माने तौल्वादिभ्य बहुवचन है तौल्वलिभ्य, सॉरी बार बार क्यों आ रहा है तौल्वादिभ्य क्यों मुख में आ रहा पता नहीं, तौल्वलिभ्य तो न तौल्वलिभ्य तो तौल्वलिभ्य जो है ये बहुवचन इसलिए गण है, तौल्वादि गण है, तो वो है तौल्वली धारणी रावणी पारणी दैलीपी दैवली दैमती दैवमती दैवयज्जी प्रावाहणी मानधातकी अनुहारती स्वाफलकी अनुमति आहिंसी आसुरी आयुधी नैमिषी आसिबंधकी वैकी पौष्करसादी वैरकी वैलकी वैहती वैकीर्ण कारेणुपाली कामली रांधकी आसुराहति प्राणहति पौष्की कांदकी दौष्क गति आंतराहति इति तौल्वल्यादयः। ये तौल्वल्यादि गण है। आगे तद्रा जस्य बहुसूते नैवा स्त्रियाम, तो तद्राजस बहुसूते नहीं वाय स्त्रियाम तद्राजस्य अकारांत पुमलिंग तद्राज शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है बहुषु उकारांत पुमलिंग बहुषु शब्द षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है तेन सर्वनाम पुमलिंग तृतीय एक वचन है एव जो है अव्यपद है। अस्त्रियाम इकारांत स्त्रीलिंग इकारांत स्त्रीलिंग अस्त्री शब्द दीर्घ इकारांत स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री हाँ तो इकारांत स्त्रीलिंग स्त्री शब्द सप्तमी विभक्ति बहु बहु स्त्रियाम सप्तमी विभक्ति एक वचन अस्त्रियाम सप्तमी एक वचन है। समास है न स्त्री अस्त्री तस्याम अस्त्रियाम नहीं तत्पुरुष समास हो गया। लुक की अनुवृत्ति आ रही है इसमें तो अर्थ क्या हो गया जी अर्थ हो गया स्त्रीलिंग भिन्नस्य क्योंकि अस्त्रियाम स्त्रीलिंग से भिन्न तो या स्त्रीलिंग वर्जितस्य या स्त्रीलिंग भिन्नस्य बहुषु बने बहुत्वे अर्थे बहुषु बने बहुत्वे अर्थे वर्तमानस्य तद्राज संजकस्य लुक भवति। फिर अस्त्रियाम मने स्त्रीलिंग वर्जित स्त्रीलिंग को छोड़ करके स्त्री से भिन्न में तो इसलिए स्त्रीलिंग वर्जितस्य बहुषु अर्थेषु माने बहुत्वे अर्थे बहुषु अर्थेषु बहुत्व बहुत्वे अर्थे वर्तमानस्य तद्राज संजकस्य लुक् भवति तेनैव स्त्रियाम तेनैव यदि तेनैव माने तद्राज संजकेन प्रत्येन कृतं बहुत्वं स्यात् तेनैव माने उसी से ही यदि बहुत्व बहुषु तेनैव तद्राज संजका से बहुषु तेनैव माने बहुत्व अर्थ में जो विद्यमान है बहुत अर्थ में स्त्रीलिंग वर्जित जो बहुत्व अर्थ में विद्यमान तद्राज संजक का लुक होता है उसी तद्राज संजक का लुक होगा यदि उस तद्राज संजक जो प्रत्यय है उसके द्वारा ही यदि बहुत्व हो तो जैसे उदाहरण के लिए अंगस्य अपत्यम अंगः अंगस्य बहूनि अपत्यानि अंगाः बंगस्य अपत्यम बांगः बंगस्य बहूनि अपत्यानि बंगाः मगधस्य अपत्यम मागधः मगधस्य बहूनि अपत्यानि मगधाः कलिंगस्य अपत्यम कालिंगः कलिंगस्य बहूनि अपत्यानि कलिंगाः। तो ये जो है अंगा बंगा मगधा कलिंगा ये जो है चार इसमें शब्द है इसकी सिद्धि करेंगे। पहला अंगा की सिद्धि कर रहे हैं अंगा मैंने अंगस्य अपत्यम अंगा बनता है एक वचन में और अंग के बहुत सारे संतान हो गया अंगा। मागधा चलिए जी जैसे अंगस्य अपत्यानि बहूनि क्योंकि अंगा है अंग के बहुत सारे जो संतान हैं, बहुत सारे जो अपत्य हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं, उसको कहेंगे अंगाह। यहाँ पर अंग है अंगस है और तस्यापत्यम जो है इससे जो है तस्यापत्यम अर्थ में जो है स्वयं मगध कलिंग सूरम साधन स्वयं मगध कलिंग सूरम साधन इससे जो है अपत्य अर्थ में अनुप्रत्यय हुआ है। निकाल लीजिए चार एक एक सौ अड़सठ चार एक एक सौ अड़सठ स्वयं मगध कलिंग सूरम साधन निकाल लिए द्वई मगध कलिंग सुर मसात, पंचमी एक वचन है और जो है प्रथम एक वचन है, माने द्वौ अचौ यस्मिन स द्व्यच, दो अच है जिसमें वो द्व्यच हो गए बहुव्रीहि समास। द्व्यच्च मगधश्च कलिंगश्च सुर मसश्च इति द्वै मगध कलिंग सुर मसः, तस्मात् द्वै मगध कलिंग सुर मसात् मसात्, ये समाहार द्वंद समास हो गया। ऊपर से जनपद शब्दाक्षत्रियाद से जनपद शब्दाक्षत्रियाद के अंदर क्या रही है, तस्य प्रथम क्या रही है, तदिता क्या रही है, ज्ञान प्रतिपदगत क्या रही है, प्रत्ययपद क्या रही है, तो क्या अर्थ हो गया, माने जनपद वाची क्षत्रियाभिधायी, माने जनपद क्षत्रिय को कहने वाला जो जनपद वाची जो शब्द, जो दो अच वाले जो शब्द हैं, तो क्षत्रियाभिधायी क्षत्रियात, माने क्षत्रिय को कहने वाला जो जनपद वाची शब्द है, क्षत्रिय को कहने वाला जो जनपद वाची दो अच वाले जो शब्द है, क्षत्रिय क्षत्रियाभिधायी क्षत्रिय को कहने वाला जो जनपद दो अच जनपद वाची दो अच वाले जो शब्द हैं, उनसे जो है तथा मगध कलिंग सूरमस तातिपदिक से अपत्य अर्थ में अनप्रत्यय होता है। तो जनपद क्षत्रिय है, क्षत्रिय वाची जनपद वाची भ्य, या जनपद वाची क्षत्रिय क्षत्रियाभिधायी भ्य द्व्यच मगध कलिंग सूरमस इत्येते भ्य प्रातिपदिके भ्य अपत्ये अर्थे अनुप्रत्यय भवति। तो क्षत्रिय क्षत्रियाभिधायी जो जनपद वाची जो दो अच वाले शब्द से मगध कलिंग सूरमस प्रातिपदिके अपत्ये अर्थ में अनुप्रत्यय हुआ है होता है। तो यहाँ पर अंग जो है दो अच वाला है, अंग जो है दो अच वाला जो प्रातिपदिक है, तो इससे यहाँ पर अन प्रत्यय हुआ है। और इसका ये अन प्रत्यय ये जो अन प्रत्यय है, तो बहुत सारे अपत्यों के कहने में, क्योंकि ये द्वै मगध कलिंग सुरमसादन जो है, इससे अपत्य अर्थ में तो बहुत सारे जो अपत्य है संतान है, उस अर्थ में जो है अपत्य अर्थ में तो बहुत सारे संतान की बात कर रहे हैं। एक का होगा तो अंगा बनेगा, बहुत सारे का होगा तो अंगा बनेगा, तो बहुत अर्थ में बहुत सारे पुत्रों के अर्थ की विवक्षा में इस सूत्र से यहाँ पर जो है लुक हो गया है। जब भी अंग सर अण है सुपुधा प्रातिपदी का योग कर देंगे, अंग अ होगा और इस स्थिति में जो है तद्राजस बहुसूत्र में इसलिए हमसे यहाँ पर बहुत अर्थ में लुक हुआ है। तो बहुत अर्थ में जो लुक हुआ तो तद्राज के आगे ते तद्राजा, वहीं पर जो है उसके आगे जो देखेंगे ते तद्राजा, तो करें कि वे तद्राज संजक होते हैं, उसकी तद्राज संज्ञा होती है, उसकी जो है तद्राज संज्ञा होती है। ते तद्राजा भवंती, के तद्राजा भवंती, तद्राज कौन है, ते मन ये पूर्वोक्ता मने अयादय प्रत्यय, पूर्व में जो अ इत्यादि जो प्रत्यय है जनपद क्षत्रियाद से जो अई है, अई से लेकर के तद्राज से पहले पहले तक जो है ये अई हो गया, अण हो गया, ण्य हो गया, यंग हो गया, और ऐसे ही जो है ताल वावय प्रत्यक ग्रथ कल कूट मसा दी से अपत्य अर्थ में ई प्रत्यय हो गया। ये सभी जो है जितने भी बताया अयादि, तो ते मने ते अयादय प्रत्ययाः तद्राज संज्ञका भवन्ति। अयादि जो प्रत्यय है, अयादि जो तद्राज संज्ञक जो अयादि जो प्रत्यय है उसकी तद्राज संज्ञा है। तो इसीलिए तद्राजस्य बहुसूत्र नैव स्त्रियाम, तद्राजस्य बहुसूत्र नैव स्त्रियाम फिर यही कहता है कि स्त्रीलिंग से भिन्न, स्त्रीलिंग को छोड़ करके बहुत अर्थ में वर्तमान जो तद्राज संज्ञक जो प्रत्यय है उसका लुक हो जाता है, उसका लुक हो जाता है। तो यहां पर लुक हो गया है। तो अण प्रत्यय का यहां पर लुक हो गया। लुक क्या प्रत्यय स्वरूप लुप, तो अंग ही रहा। तो जो कृत समान से प्रातिप संज्ञा कर दिया तो तदितान्त है प्रत्यय प्रतिलक्षण मान करके, तो यहां पर प्रातिप संज्ञा होकर के यहां पर बहुवचन में जस आ जाएगा। तो अंग जस है, जस का अस बचेगा, तो अंग अस प्रथम पुरुष वर्ण पुरुष बंदी हो जाए अंगास अस को भी सक अंगाह। और बहुत तो होने पर तो इसलिए कहा कि तद्रा संज्ञक का लुक हो जाता है यदि तेने व तद्रा संज्ञक के न उस तद्रा संज्ञक के द्वारा ही प्रत्यय के द्वारा ही यदि बहुत हो तो जब प्रत्यय माने अन प्रत्यय तो यहां पर जो है बहुत अर्थ में जो तेने व जो कहा था उसी से तद्रा संज्ञक जो है उसी तद्राज संज्ञक प्रत्यय के द्वारा यदि बहुत हो तो उसी उसी से बहुत अन से ही बहुत को कहा जा रहा है। तो इसलिए यहां पर वो जो लुक हो गया था तो हाँ तो यहां पर तो कुछ है ही नहीं, बस अंगा। और यदि अंग के एक या दो अपत्य को कहना होगा तो परिसूचन प्रत्यय का लुक नहीं होगा, सो समझने। इसलिए अंग अंग बनेगा और फिर बहुवचन में तो अंगा अंग अंग अंगा ऐसा अंग अंग अंगाह ऐसा चलेगा। इसी प्रकार वंगा को उसी सूत्र से द्वय मगध कलिंग सुरम साधन, तो द्वय मगध कलिंग सुरम साधन तो बंगा मगधा बंगा ये सब जो है वैसे स्थिति हो जाएगी, इसमें कोई विशेष नहीं है। समझ गए जी। विग्रह में यदि करेंगे तो अंगस्य अपत्यम अंग अंगस्य बहुन तो ये तुम बता ही दिए थे। तो चलिए इसमें कोई शंका है क्या? नहीं। और मगध क्या तो समझती है, मगध बिहार प्रांत में अवस्थित जो है प्राचीन मगध राज्य था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और कलिंग जो है उड़ीसा के दक्षिण ओर का प्रदेश है और इसकी राजधानी जो कलिंग नगर थी। कारण कि जैसे आधुनिक में राज महेंद्री नगर, इसे देखना हो तो संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ का परिशिष्ट है उसमें देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो चलिए जी इतना ही रहने दीजिए। हाँ मंत्र पाठ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। नमस्ते जी। नमस्ते।